اس وقت جب کے زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، مجمع آمنے بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا بابا جان تو نے جو رکھ دیا بابا جان، میرے اپنی زبان بابا جان میں رضا مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقہ شام میں بابا جان نام سن کر میرا بابا جان مر گیا ناتا ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی بابا آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فلک، میری چادر سے ہے بابا جان میری ماں کا سکون، بابا جان سن لے ظالم جہاں، بابا جان یہ دلا آخ تھا بیان، تیری چادر بچائے گا غازی جوان، مر گیا بابا جان، چھن گئی ہے رضا، کہتی ہے بی بی سب سب ابا سب سب ابا سب سب سر نو کے نیزا سے آنے لگا خاک پہ، بہن کو در بدر بابا جان، دیکھتے ننگے سے بابا جان، سہنا پایا جہاں بابا جان، ہو رہی ہے رضا اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی بابا جان آ رہی ہے سبا بابا جان بابا جان بر میں مثل زہرا کھڑی ہوں میں ابھی یار میں، اس طرف رہ شکی بابا جان، اس طرف رہ گئے بابا جان بے پتے بیٹیاں ایسا خطبہ دیا میں نے در بار میں، لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں، لہجے ہے دلی بابا جان ہر رضا کے لیے بابا جان ہے سدا